www.attableeg.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دوستوں یہ ہم لوگوں کے لیے انتہائی مبارک شب ہے. الحمد للہ احتمال یہ ہے کہ شب قدر مبارک گمان ہے، جمعہ کی رات ہے، قرآن پاک ختم ہوا ہے، قرآن پاک کے ختم پر ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ دعائیں کرتے تھے. لڑکا آتا ہے کہ بعض بزرگ جب ختم قرآن کرتے تھے، یہ نہیں کہ مجمع میں گھر پر بھی جو معمول، تو اپنے بچوں کو اہلِ خانہ کو بلاتے تھے اور دعا کرتے تھے. ختم قرآن کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے، یہ امام بخاری نے کہا. حضرت امام بخاری نے فرمایا ہے کہ ختم قرآن کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ چونکہ امام بخاری نے کہا کہ ختم قرآن پر دعا مقبول ہوتی ہے، تو سب کے ذہن میں جا دیا کہ بخاری کے ختم پر بھی دعا مقبول ہوتی ہے، اسے بھی اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی اجتماع ہوتا ہے. بہرحال دوست یہ حقائق ہے، ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھنے یہ تو بڑا دین کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کا دین بہت ہی غائب کرنے کا باریک ہوتا تھا. احسن و خلقاً و اعمق علماً، پہلے کیا ہے اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے اور علم کے اعتبار سے اعمق گہرے تھے. ہم لوگ کا علم بہت سرسری ہے، جس کو ہم لوگوں نے علم سمجھا رہ کر علم ہے ہی علم گہرائی یہ ہوتا ہے، اس کے اندر تفقہ ہوتا ہے، اس کے اندر تامل ہوتا ہے، یہ علم ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ معمولی بات نہیں کہی ہے. اگر تم کو کسی کی سنت پر چلنا ہے تو اپنے پہلوں کی سنت کو لو، اس وجہ سے کہ وہ اعمق علم ہے اور احسن خلقاً ہے. معلوم ہوا کہ کسی کی مجتمع کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایک کسی چاہے لکھا ہو یا لکھو، دو چیزیں بیان فرمائی کہ اگر کسی کے اتنا تم کرنا چاہتے ہو تو دیکھو اس کے اندر علم ہے کہ نہیں اور خلق ہے کہ نہیں. علم ہو اور خلق نہیں ہو تو برباد کر دے گا، طریق کو بدا کر دے گا. علم کے ساتھ ساتھ خلق کی ضرورت ہے اور خلق کے ساتھ علم کی ضرورت ہے. صحابہ میں دونوں اس طرح سے بنے تھے، اعمق علم بھی تھے، وہ احسن و خلقاً بھی تھے، خلق کے اعتبار سے. اس وجہ سے اب کے ہم سبھی لوگوں کو چاہیے یہ دونوں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں. علماء کی بھی ذمہ داری ہے ایسا علم دے جس میں علم کے اندر گہرائی ہو. اعمق علم علم کے اندر گہرائی ہو، اخلاق کے اندر اچھائی ہو، گہرائی ہو، کیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے علم سے مضبوط فرمائے. ہم اسی لیے آئے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جو لگے ہوئے ہیں مدرسے میں، بہت ہی جمع وکیل جو مدرسے سے متعلق ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ علم ہم حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہم مقبول ہوں اور ہمارے صحیح علم کے طرح بہت نمایاں جہارت خدمے کی رات بہت لمبائی جہالت ہے, جو علم حق کی طرح رہنمائی نہ کرے وہ جہالت ہے. اس وجہ سے علم نافع وہی ہے جو اللہ کے راستہ کو دکھلائے, اور جو علم کو بھٹکا دے وہ علم ہی نہیں ہے, جہالت ہے. اس برابر میں دوستوں بزرگوں اس لیے میں بیٹھا کہ آج قرآن پاک ختم ہوا ہے. قرآن پاک بہت بڑا موجودہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم میں بہت بڑا موجودہ ہے. یہ علمی موجودہ ہے, زیادہ اس میں اجسام سے متعلق جو موجودات تھے اس کا ذکر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا علماء نے, یہ اللہ تعالیٰ نے علمی موجودہ دیا ہے, کیونکہ اس زمانے میں علم کا دور دورہ تھا. جیسا علم دیا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس کا مقابلہ نہ روم کر سکا, نہ ایران کر سکتا, کوئی نہیں کر سکا. معمولی آرامی دیہاتی لوگ جاتے تھے اور بڑے بڑے ان کے علامہ لوگوں سے بات کرتے تھے اور ان کو ہرا دیتے تھے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علامہ ربی واحسن تعلیمی وادب ربی واحسن تعلیمی, صحابہ انہی کے شاگرد تھے. ابن عباس صحابہ تھوڑے دنوں میں علم کے چھوٹی کو پہنچ رہا تھا. حضرت جعفر صادق یہ عیسائی پارٹی سمجھے ایسا کلام کیا جبکہ وہ چند ہی پہلے چند مہینے پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے, لیکن علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پایا تو اس نے مان لیا کہ واقعی علم یہ ہے. سوالات کیے, جوابات کیے, ان بنا پر علم کی کہا رہی علم کا عمر یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے دین مولانا محمد قاسم صاحب, مولانا گنگوئی, مولانا تھانوی ان کے عمر رکھتے تھے, گہرائی رکھتے تھے. اسی بنا پر عمر سناتا ہوں کتاب تقدیر والی, حضرت تھانوی صاحب تشریف لائے مکہ مولانا میں, وہاں تھانوی موجود تھے, وہاں وہ اصلاح کے لیے گئے تھے, تربیت کے لیے گئے تھے. یہاں اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ تھا, پر وہاں تھانوی نے کہا کہ میں اس لائق تو نہیں گیا تھا ابھی تک, مگر شیخ نے حکم دیا کہ میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا. وہ ایسا ترجمہ ہے کہ میں غریب سال میں سے سنا رہا ہوں اور وہ نہیں ہوتی ایسا ترجمہ. زبردست سلوک کی کتاب, تفسیر کی کتاب, سلوک کی کتاب اور تفسیر پڑھاتا تب تو کیا ہو ترجمہ. اس بنا پر ہم اپنے علماء سے بھی کہتے ہیں یہ علم کی کہنے اندر گہرائی عمر پیدا کر, سرسری رسمی علم نہیں, اور اس کے اندر جو علم کی جو خوبیاں ہیں, خشیت باری تعالیٰ اللہ کی خشیت, ان نمایش اللہ میں بازی علماء سری علماء وہی جو اللہ سے کہتے ہیں یہ علماء میں بے باکی ہے, مستعفی ہے, وہ عالم پہلانے لائے گی ہی نہیں. کہ میرا ہم آشما کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اس طریق میں جب ہیں اس طریق کے خصوصیات کو ہم حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق, علماء تھانوی زبردست عالم, ماں گوئی زبردست عالم, ماں قاسم صاحب زبردست عالم, حجت الاسلام یہ سب پیدا ہوئے. اس بنا پر ہم آشما بھی یہ ضروری ہے کہ اس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے, اس علم کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو حاصل کریں. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ خشیت باری تعالیٰ ہوتی ہے, علم چھوٹی باتیں نہ ہونی چاہیے, دیانت ہونا چاہیے, امانت ہونا چاہیے, قرب ہونا چاہیے, اخلاق ہونا چاہیے, چیزیں بہت بہت ضروری ہیں. اللہ آپ سب کو توفیق دے. بارہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہے, صحابہ علم ہی علم ہے, ظاہری معجزات اگرچہ ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ظاہری بھی, لیکن کم ہے. اونٹنی وغیرہ پتھر پہاڑ لے کر آئی ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے مثال سب یہ کچھ نہیں, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب بھی معجزہ سے پڑھ گئی ہے. یہ علمی معجزہ ہے قرآن. اس میں ہمارا مسلم نے ایک بڑی بہن بنے مطلب مقاصد سے لڑتا میں بیان کیا ہے, بہت لوگ خوش ہوئے. میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن پاک ہے, और इसको मराठों के प्यार बनाया है। एक जादूगर थे, उसके दो लड़के थे जादूगर, मछली में आए उस जादूगर का जगह जगान हो गया, तो उसके कब्र को गए लड़के। अब मैं तुमको तो बैठ दिया है, अब बैठ लेकिन मुझे शरद उड़ने लग दिया है, शरद उड़ने में ये सब प्रमाया है और इसकी गुंजाइश है बना अभी आदि में इसकी गुंजाइश है, मैं शरद अभ्यास करने के लिए बैठ। तो ये है मारूम बड़े आदमी उन्होंने बयान किया है कि उस शाही के लड़कों ने जादूगर के लड़कों ने कहा कि अब्बा अब तो बताइए कि मूसा अपने को नबी कहते हैं, वाकई नबी है कि नहीं। कहा बेटा हम यहां से बदला नहीं सकते, मगर उनकी आशा को ये छवि को जो तो चोरी कर लो तो समझ लो कि पूछ लीजिए, अगर चोरी न कर सको तो समझ लो नबी है। इस इंतजार में थे कि कहीं सोए छवि वह काबू पा ले, देखा कि जंगल में सोए हुए हैं और छवि को अपनी गिराने का दिया है। बड़ा अच्छा मौका है छवि के करीब वैसे साफ बढ़ गए, तुमने दौड़ा है कर दिया है। देखिए इस पर रूप दुख वाकई थी बयान करके कुछ बयान करना, कहा देखो मूसा अली सलाम सो रहे थे मगर उनका मोजज़ा जाग रहा था। मैंने बाप में कालिदास साहब मकान बनाया था, मूसा अली सलाम सो रहे थे मगर उनका मोजज़ा जाग रहा था, साफ बातें कर रहा है इसी तरह नबी है अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम्बद खतरा में इस तरह फरमा रहे हैं लेकिन उनका मोजरा कुरान जग रहा है, कोई इस बात नहीं मोजरा कुरान अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा मोजरा दिया है कि तमाम उस जमाने के यहूद नसारा सबने मान लिया कि खुदा का कलाम, दिन दिन में सबने मान लिया था कुरान है, पढ़ा सुना कहा कि उस कुरान के बड़े हमने हम जादू के और शायरी के तमाम हम जो नुकते हैं उनको हम जानते हैं, ये किसी को मुंतबिक नहीं है, शायरी ये किसी को मुंतबिक नहीं है, ये कोई दूसरी चीज है मगर बदबख्ती की वजह से कठिन नहीं किया। इस बेला पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा कुरान है, कुरान खत्म हुआ है इसके मुनासिबत से मगर हमको इसकी कदर होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने खुद कर्म से आज कुरान के खत्म किए थे, हम लोग शरीर हैं और माशा अल्लाह पढ़ने वाले भी अच्छे बहुत बेहतरीन पढ़ने वाले दिल से पढ़ने वाले गिरिया के साथ पढ़ने वाले बुका के साथ पढ़ने वाले एक आदमी पढ़ रहे थे कुरान झुंझू गए कहा हाजिर करा ये कुरान है मौका कहा रोना कहा बाजूबा के कुरान के साथ मौका की भी जरूरत है। खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि शुरू में हम पर दिक्कत आई हो जाती है, दिक्कत है इस दिन आपका कुरान पाक खत्म हुआ है बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला हम सब लोगों का पाक से ताल्लुक और नस्बत पैदा फरमाए और उसके उलूम मालिक से हमको हिस्सा ज्यादा फरमाए, उलूम है कुरान उलूम उसके अंदर है मालिक है। बात तफसीलें लिखी जा रही है जमाने में सौ सौ जिल्द लिखी जा रही है, सौ से अब क्या लिखेंगे उसी पुरानी बटन लिखेंगे, तमाम दुनिया को पेश करना है तो कोई लगो बात नहीं पेश करेंगे। अल्लाह राजी एक ऐसी तफसील लिखी है अल्लाह ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम के बराबर किसी का कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह ने जो तहदी किया है चैलेंज दिया है तो कुरान ही दिया है, तुम जो शायर हो बली हो मसीह हो बली हो अरब को अपनी सफाता अपने फसाद और बराबर में ना था, हम लोग को आदमी वो कर देते हैं अरे सब गूंगे लोग हैं किसी बराबर नहीं कर देते हैं ना था उनको अपने एक एक बैठक में सैकड़ों अशार करते थे वो, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन्ना अज़ला दिया गया आगे देखते थे کہا یہ ہمارا کلام نہیں معلوم، یہ کچھ اور ہی کسی کا معلوم ہوتا ہے. بہن جی ایک آیت کے برابر بھی نہیں آ سکتا. یہ قرآن ایسا قرآن ہے اپنے مرتبے کے اعتبار سے لکھا ہوا کہ ایک ایک اس کا ایک حرف میکائیل اٹھا نہیں سکتے، جبریل ایک حرف اس کو اٹھا نہیں سکتے. اللہ بے توفیق و علمی، اللہ کے علم اور توفیق نہیں اٹھا سکتے تھے وہ لے آئے جبریل، ورنہ اتنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا یاد کرتے تھے اس کے معنی مطلب گم ہو جاتے تھے، تبھی ہم کو سمجھ نہیں آتا. سورہ بقرہ کی ترتیب کیا اس کا تجربہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب ترتیب تو بڑی بہت بڑی دعوت کیا ہم نے سورہ بقرہ کی ترتیب بات ہوا کہ قرآن پاک کہ علوم و معرفت کیا کچھ پہنچ سکتا ہے. ہمارے بزرگان دین نے بہت اس پر غور کیا ہے، تدبر کیا ہے، تفکر کیا ہے، تب اس کے بعد کلمہ لکھا اور شریعہ بتایا. میرا قرآن پاک کا کل ختم ہوا، ہماری سعادت ہے الحمد للہ بغیر کسی رکاوٹ کے کوئی رکھنا کے اطلاع سے ہم نے قرآن سن لیا. اب اس سننے کے بعد اس کا حق ہے تو اسے پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. یہ مجھے پڑھانا تھا بہت بڑی تربیت اس کا جائے گا. آپ ایک بندی پڑھتے تھے ایک ہی بات پڑھی لیکن سلسلہ نہیں خیر العمل مادی والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا خیر العمل مادی والے بہترین عمل میں جن کو مزاحمت کی جاتی. آپ اگر کوئی ذکر کرتے تھے اس کو جاری کر دیا. قرآن پاک میں زیادہ پڑھتے تھے تھوڑی جاری کر یہ قرآن سے شرم کرنا چاہیے. عورتوں کو بھی مردوں کو بھی بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کا بات اہتمام ہونا چاہیے. اسی بنا پر تمام بزرگان جی اپنے مریضوں کو قرآن کی تلاوت ذکر اللہ بھی بناتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی بناتے ہیں. اس بنا پر اس کا اہتمام ہم سبھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. دل میں ایک بات آئی دیر ہو جائے گی کہ میں سورہ فاتحہ کی تفصیل میں اسی ترجمہ ہی سنا دوں، تاکہ ابھی کل میں نے کہا تھا کہ دو وقفے کا دو، ایک تو قرآن پاک کے تلاوت تھا ایک قرآن پاک کے ترجمے کا. کمار صاحب صلی اللہ صاحب اپیل کو کرتے ترجمے کو بخاری نہیں تھے، کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بنا فہم معنی بھی موجب اجر ثواب ہے، لیکن تلاوت سے مستقبل نہیں ہو سکتا آدمی اور ترجمہ کسی اس کو جب رب العالمین کا یہ مقروب ہے مت ہے مکتوب تو اس کو ہم کو بھی جب غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. حضرت ابن عباس کے مطلب آتا ہے کہ جب کسی چیز کو نہیں سمجھ پاتے تھے تو روتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے جاتے تھے سنتے بھی کہ اللہ جو اس کے علوم و معالف ہیں ان کو ہم سمجھا دیجیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس کافی ہے، سوچو کہ اللہ تعالیٰ یہ کلام ہے اور آپ کے ساتھ رہو کسی آدمی کو مقرر کر دو دکھا تھا کل میں ہی سمجھا دیتا اللہ کا کلام. اس سے اس سے اللہ ہم کسی وقت میں نہیں کر سکتے کلام اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے تو پھر اس کی طرف اعتنا اس کی توجہ ضروری ہے. لکھا ہوا ہے کہ قرآن نازل کرے گا نبو وراہم ہے قرآن شریف ان لوگوں نے اپنے پسند کو ڈال دیا ہے. قرآن حضرت پسند بہت خود یاد کرتے ہیں کہ قرآن نازل کرے گا یہ ہم کو انہوں نے اپنے پیچھے ڈال دیا تھا. قرآن کے ترتیب اس کا ترجمہ اس کی تلاوت بہت ضروری ہے. اللہ آپ سب کو توفیق دے کہ قرآن کسی کے معجزہ باقی نہیں، نہ سارے اسلام کی مٹھی باقی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی غزل سے نہ چھڑی باقی ہے، نہ یہ سب روسی جو آتی تھی وہ باقی ہے، سب معجزہ خبر مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ آپ کے قائم ہے. قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ان شاء اللہ بہت سی نعمتوں سے ہم کو نوازتے رہے ہیں اور نوازے ہیں. قرآن بہت मैंने सोचा था कि सूर्य पाठ्यान का हल देर रहेगी, सूर्य पाठ्यान का फिर चलेगा थोड़ी सी मामी तब्दी से करा लू, ताकि ये फिर भी चल पड़े कि तिलावत के साथ साथ तर्क भी पढ़ना चाहिए। कोई आदि अब कितने आदि हमारे सबों से आदि हो गए, इतना तो पढ़ना ही चाहिए। एक साहब गए लंदन वर्ण गए, हमारे सामने कहा देखो आए मैं कोई चीज का काम नहीं कर रहा है, तर्क नहीं करें, हदीस का तर्जमा कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने जहां को दे दिया है तब उसको पढ़ाते हैं, आगे पढ़ाए बिल्कुल निश्चित रखा बात दिल के लिए बात है, कहना उसको समझाना उसको बताना ये इंसान के लिए दादी को जरूरी है, वरना अल्लाह तला की तरफ से गिरी टूट सकती है। वरना अल्लाह तला सबको इसे बचाए महफूज रखे। चूंकि देर हुई थी इस बार को मैंने मुझे पसंद है, लेकिन देर हो रही थी और लोगों को तकलीफ होती, मैं तो रहूंगा राजस्थान जाकर मुझे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन आप लोगों की वजह से मैंने जाती है कि सबको हर चीज से मुलाकात नहीं होती, सबको आसान है कुरान से सबको मुलाकात और आसान से सबको मुलाकात नहीं होती। इस वजह से उसकी रियायत जो मैंने आपको ढूंढी अब आप बनाए है। ये मक्की सूरत है, यही मालूम करेंगे बात सुनते हैं मक्का में है बात सुनते हैं मदीने में है, तो मक्की सूरत ये मक्की में डाली है ना सूरत सूरत बात है कुरान करीम की कहते हैं मक्की है, ये मक्की सूरत है जिसमें सात आयतें हैं। अभी मालूम कर रहा है वही बात, वही बात है कुरान की सूरत बात है सात आयतें हैं हमारे सूरत फातिहा को कुरान करीम ने बहुत ही खूबसूरतियां बनती है फातिहा में। अव्वल ये कुरान इसी से शुरू होता है, कुरान सूरत फातिहा से शुरू होता है, एक खुशियत हुई कि नहीं नमाज इसी से शुरू होती है और नुज़ूल के एतबार से भी सबसे पहली सूरत जो मुकम्मल नाजिल हुई है यही है। आम कैसे इकरा को कहा जाता है तो दोनों में तस्वीर ये है कि पूरी सूरत नहीं नाजिल हुई है, पूरी इस नमाज की पहली सी सूरत है और इकरा जो है वो चलते नाजिल हुई है मुदसी भी चलता है, मगर मुकम्मल सूरत सबसे पहले बातें ही सूरत बातें नाजिल हुई है मुकम्मल सूरत, वो इकरा वाली जो है वो जो खुश है तो वो नाजिल हुई है उसको भी पहले पाया जाता है, लेकिन इसको पहले इस बात कहा जाता है कि पूरी सूरत एक दफे में यही डाली है, इस सूरत में से पहली सूरत वही कही जा सकती है। जिन हजरा साहबा से सूरत फातिहा का अव्वल जो कि पहली सूरत उसका मतलब आकर यही है कि पूरी सूरत इससे पहले और कोई डाली नहीं हुई थी, लेकिन इन बातियों ने मौलवियों को जल्दी एक बात होगा जब मौलवी है इससे पहले और कोई नाम दे शायद इसी वजह से इस सूरह का नाम भी पाचन कर किताब पाचन। दूसरी खूबसूरत यह है कि यह सूरत एक हिजरे से पूरे कुरान का वतन है, पूरे कुरान को अल्लाह ताला ने इसमें इस सूरह में दाखिल कर दिया है, यह अल्लाह की शान है पूरे कुरान को इस सूरह के अंदर ला दिया और सारा कुरान उसकी शरह है। हाँ इस वजह से कि पूरे कुरान के मकासिद ईमान और अमल सारे विदाए इन दोनों चीजों की बुनियादी मुशर्रत इस सूरह में तय करते हैं, दोनों इसमें इल्म भी है और तफसीर वहां कहते हैं इन दोनों चीजों की बुनियाद पूरे कुरान के मकासिद ईमान और अमल सारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या है ईमान और अमल भी ऐसे मुशर्रत जो वह पूरा कुरान में जो ईमान और अमल सारे इसमें दाखिल है। दूसरी खूबसूरत यह है कि यह सूरह एक हजरे से पूरे इस कुरान का मदद और सारा कुरान उसकी शरण वही बात बहरहाल इसी तरतीब में है दर्ज। उसके बाद कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह कुरान की एक आयत है, इस पर तमाम आहले इस्लाम पर इत्तेफाक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। کہتے ہیں اندھے جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے. اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبریل امین نے کہا ہے, اس نے قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا یا تربیت کر دی, وہ بتوں کے نام سے ہے یعنی اللہ کے نام سے شروع کرو. فرماتے ہیں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو, چراغ بند کرو تو بسم اللہ کہو. ابھی اچھی بات ہے, برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو, کھانا کھانے پانی پینے وضو کرنے سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن مجید کے اندر ڈالو. بسم اللہ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیا. ہر چیز کی ابتدا اللہ کے نام سے, وہ قدم قدم پر اس حد وہ مہنگائی کی تبدیل کرتا ہے. عمل کے طرح مختصر ہے, نہ کوئی خطوط سے مغرب جگہ پر تشریح ہے, عمل کے طرح اس نے نہیں کہا ہے, عمل کے طرح مختصر ہے, نہ اس میں کوئی وقت ہوتا ہے نہ محنت, اور پاگل اتنا کیمیائی اور بڑا کہ دنیا میں دنیا بھی جی بڑھ گئی, سوئے ہوئے دنیا یہ بسم پڑھتے دن ہو گئے, کھایا یہ دنیا یہ بسم کرتے کھایا تو دن بڑھ گیا. سویا حضرت مات فرماتے ہیں نہ تصور, اور کہتے ہیں آج تصور کو قوم تھی تصور نو بجے کب آسور کا ہوتی, ہم تحریر کی نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں, رائے ہیں ہم کھانے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں, اگر نیت اچھی ہے کہ کھائیں گے تو اس کی وجہ سے عبادت کریں گے. ایک کافی بھی کھانا کھاتا ہے اور ایک مسلمان بھی, مگر مسلمان اپنے نقمے سے پہلے بسم اللہ کر کر اس کا اقرار کرتا ہے کہ نقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پڑھ کر تیار ہو رہتا ہے, آسمان اور زمین سیاروں اور فضائی مخلوقات کی طاقتیں بھی لاکھوں سال کی محنت سب ہو کر تیار ہوا ہے, وہ ہمارے پیٹ میں تیار ہے. مسائل بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان یہاں کر رہا ہے, شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رہ پایا ہے, یہ ذہن میں رہا ہے بسم اللہ کرتے وقت اچھی بات ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رہ پایا ہے, الحمد للہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا, پہلے جتنے عالم ہیں یہی نہیں پہلے عالم کو پالنے والا وہی ہے جو مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے. میری تعریف جو مہربان میں ہے مالک ہے روزے جلا کر قیامت کا وہی مالک ہے, بلی سورہ نہیں چل رہا مالک ہے روزے جلا کر تیری ہی ہم بندگی کرنے عمل آ گیا, مطمئن عقیدت ہے عمر ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کسی سے مدد چاہتے ہیں, تیری بندگی چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کسی سے مدد چاہتے ہیں, ہم کو بدلا ہم کو راہ سیدھی سیدھی راہ کو بدلا جو ابھی آ گیا, راہ ان لوگوں کی جن پر نے فرض کیا راستہ ہرائی کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا راستہ لگائی جن پر ہم نے کام کیا, یہ سب بالکل مقفا کا ہے, ایک ایک چیز میں ایک ہی جلد کے مضمون اس میں ہے, ایک ایک جلد کا مضمون ہے, راہ ان لوگوں کی جن پر نے فرض کرایا جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ تو وہ گمراہ ہوئے, معلوم ہوا کہ اطلاع کے لیے یہ ہے کہ اللہ کا غصہ بنا ہوا ہو جیسے یہود پر اور اللہ کے راستے سے گمراہ نہ ہوئے جیسے ایسا راستہ دکھائے جو گمراہوں کا راستہ رہا ہو. اتنی ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزاک اللہ خیر, یہ آپ کا نام ہو تو ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں, और आप भी से मदद करते हैं, ये तौहीद आने के लिए आप ही मदद, आप भी से और मुस्ताद महबूद भी आप हैं, हम उस्ताद भी आप ही हैं जिससे इनकी इबादत की जाए और आप ही जिसे मदद कर दी जाए। इसमें धोखा हुआ बहुत लोगों को, बाकी ने तफ्ती गलत कर दिया, कोई बड़ी परेशानी हुई। हम आप ही के बात करते हैं और आप ही से मदद करते हैं, रास्ता हमको दिखाएंगे अल्लाह, ये रास्ता हर आदमी में नहीं, उन लोगों को रास्ता दिखाएंगे पर आपका गजब में हुआ हो जैसे ये हूं, और रास्ता उन लोगों नहीं जो गुमराह हुए जैसे नजर आए, पूरी वो सुरक्षा में पूरा दिन पूरा शरीर पूरा तरीके से नजर आ अब जितनी भी तकलीफ की अल्लाह हम सब लोगों को इसे दीन से कुरान से हदीस से मुनासिबत पैदा फरमाए और किस इसमें वक्त सर करने का हम लोगों को इत्तेफाक हो जाए। अल्लाह हम सब पर इधर इतने के लिए मैंने किया है, मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन इतना तर्जमा तो कर दिया है, तर्जमा से कुछ न कुछ तो समझ में आया होगा। अब तो आखिरी के अल्लाह ताला इस चीज को जारी और सारी रखे, उलमा की जिम्मेदारी है कि किताब उग्राह जहां तक हो सके अपने सामने भी रखें और लोगों के सामने इसके तालिबात को रखने की कोशिश करें। बस बना देर तो नहीं हमारे लिए اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں خوب خیر عطا فرمائے، باہم میں محبت کا ذریعہ اس کو بنائے اور ایک دوسرے کے لیے معین ثابت ہوں، سنت کے مطابق یہ نکاح ہو رہا ہے، اللہ اس کے برکات سے ان کو بھی اور جتنے بھی شریک ہیں ان سب کو اس برکات سے بار بار فرمائے اور امت کو اسی طرح نکاح پڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق برآمد کروائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، تمام شعوروں میں فتن سے حفاظت فرمائے، باہم میل محبت عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کے رعایت کی توفیق برآمد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے، اس حقیل کو دل سے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مطابق نکاح ہوا اس کو قبول فرما کر اس کے برکات سے مال مال فرمایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔